रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम त्रेताप खंडन जगत मंडन ज्ञान गम्य अगोचरम प्रद अरिगंजनम मोक्ष प्रद अरिगंजनम अद्वैत अविनाशी अनिंदित मोक्ष प्रद अरिगंजनम मोक्ष प्रद अरिगंजनम तव शरण भव निधि पार गायक अन्य जगत विडम जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम दया सिंधु कृपाकरम दया सिंधु कृपाकरम दुख दीन दारिद के विदारक दया सिंधु कृपाकरम दया सिंधु कृपाकरम तुम राम प्रिय के राम जीवन मूरि मंगल मंगलम जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम त्रैताप खंडन जगत मंडन ध्यान गम्य अगोचरम श्रीराम श्रीराम श्रीराम राजीव भूषण राम राजीव लोचनम